mola ki na bandela mabe na yeba kite na zadi molundi na yenga ki go luga kimya soyo molto moko alinga kinga utabo man abona kinga ngai na yeba kite Gai na ye bakite Gai na ye bakite Yeah. We're